إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi gi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sunu tere bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah taala mo melni jotaay bi mom moy fukkelu jotaay bi ak juroom ñi ngi nekkon ci ñaarelu ter bi moy ñaarelu regel bi ci ñaarelu règle bobu gisoon nañ ne bokale kat yi jitu kat ñom de tabbi won nañ ci bokale yalla don jaamu lenen wulis borom bi tabaarak wa ta'ala te la taxoon ñu tabbi ci lolé moy sakku ay mbir yoyé ñu don sakku bokkon na ci ñaar yi benn bi moy jégué borom bi tabaarak wa ta'ala ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi sulfa magop jaamuñ len lu dud dañu bëgg ñu jégel ñu borom bi akuk jégué kadalika tamit sakku li nga xamanteni ni mom moy akuk ram wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda allah ñang len di jaamu ba pare di wax naan ñi ñoñu ram fa yalla mangok kon nga gis fofé borom téré bi diñu won sew sew gi nga xamanteni ni nek na ci bokalé malgré nit ki mën na am yéné bu baax wala am bëgg bëgg bu baax wala sax mu am ay jëf yu baax wayé nak mu nek ko xamni mën na naxu ba tabbi ci bokalé ndax yéferu makka yi ngeen di gis bu len faté ni kaaba gi mangok bañ ko daané laté ñom ñoko don tabax mangok bobu fekk na sax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam nek waxambaane don len jappalé ci tabax kaaba gi mangok kon nekku ñu won ño xamanteni ni amuñ won len ci jëf jo xamni jëf ju bax la ah kay daan nañ def ay jëf yu bax bo baye xel kaaba gi biñ koy tabax ñom ñep dañoo tok ñu dajalo ñu ne kaaba gi de dess nako tabaxat waye nak comme li neegu yalla lu lew la soxla ñu ne kep ko xamni alal ji nga yor alalu lu xor mi ngi ci alal ju lewul wala bok jigen jo xamni yaangi jaay sa bop sa alal joju bu ko indi fi neegu yalla la charte bobu lañ tegon mango ñom yéferi makkay bu ko défé ci lañu dajalé ku nek rek jël le gëna lew ci sa alal nga indi ñu dajalé daldi jël nak ko xamni moy yor walum tabax ba fay ko commencé nek investir xaliss ba bañu démé di tabax di tabax di tabax ba sen xaliss jeex té taxout kaaba gi mat kaaba gi egg kaaba gi noppé gul won mangok fa seen xaliss yam te muy xaliss bu lew donte xaliss bu lew deson na ci dekk bi waye amuñu fitu jël ko duggal ko ci bir kaaba gi lolé rek ngir nga mëna gis deugantaan ñom seen tollu way ndax xamoon nañ ni li neeku yalla la kon réré wuñ won yalla mangok bokale katu makka yoy bu len jappé né dañoo réré won yalla c'était des athées yo xamni dañoo nié borom bi tabarak wa taala dedet gëmon nañ ko gëmon nañ ni moy bind moy wërsegal li ñuy gis ni neegam la sécurité bi ñu am ba abraha ñëwé di toj ci kaaba gi sécurité gogu ñu am ah ma nga joggé ci xéewalu borom neeg bi sécurité bi ñi am ci seen ñëgg yi dem bi muy dem sham ak yaman di ñëwaat ci jamm nit ñi wek leen ñu am noblesse ñing ko jëlé ci neegu yalla bi kon ñom reconnaître nañ bu baaxa baaxa baax ne yalla moy sen borom mo leen bind mako kaaba gi neegam la kon neegam bi buñ fi def lolay rek lañ fi def lolou motax nga gis mur bu ndaw bobu nonu ñuy yëkëti ci wettu kaaba gi ñom ñoko yëkëti won ba sen xaaliss jexé ñu yëkëti ko mu nekk signe bi woné ni ci kaaba gi la bok waye nak ñun suñu doole fi la yamon manam alal ju lew ja fi la yamon mako lolou mo taxone nga deg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don wax ya aisha nan ko budul won sa nit ñi de ni ñu nekké ño xamni dañoo bes ci diiné ji kon dina daanel kaaba gi tabaxat ko ci fondement ba ko maam ibrahim tabaxé won mago kon gis nga bokalé manam dafa sew mago gañi ak li ñi bëgg yalla ak liñuy gëm ne yalla leen bind ak liñuy fonku neegu yalla bi mu jé nañ daldi tabbi ci bokalé mago bu ko défé kon muy tombe bu am solo ñaari mbir yoy nga xamné nak mo leen dérapelo mo leen dévielo benn bi mo doon lan sakku jégué yalla benen bi moy sakku ram mu melni benn bi waxon nañ ci ñaari darsi yi jitu bu ko defé nak dañuy ñew nak ci darse bi ci walu ram borom téré bi mu né wa shafa'atu shafa'atani shafa'atun manfiyya wa shafa'atun musbata mu né xamal ni nak ram ciowli bari na ci mangok waye ram ñaari façon ram la ram gi nga xamanteni ni sharia da ko daq valider wuko mangok xam nga di nga am code sunu jamono ji nouvelle technologie tigina xel yu bari magok jamono ji mom nouvelle technologie tigina xel li ci ba ci lu bari surtout ci walu dina magok xam nga di nga am code te sa code du valide magok kon la tax mok manam code bobu lamuy jariñ bu boba do ci am accès magok kon ram waw mais ndax am nga ram bu valide bi wala de kon amna ram bu valide amna ram bu invalide motax bo xolé alquran batu ram bat la bo xamanteni ni danaka meun nga wagn lu tolok ñaar fukki place yo xamni ñew na fa kon bat la bu am solo ndax alquran dina tuddu ram wala lu jëm ci ram lu tolok ñaar fukki yoon te du ko leral ha kay dina ko leral motax da ngay fekk ci tuddu gogu mu tuddu ramu yamuy dak manam yamuy invalider ak ramu yamuy saxal manam ramu yamuy valider bu ko defee yow julit bi comme alquran moy sa delu way nga wara delu wat ci alquran ndax ramu bat la ci bati alquran yi sunu borom moko tuddi ci alquran kon alquran mom mo la ko wara faram fatiel nga ragne bu bax ban moy ramu bi nga xamanteni ni moy ramu bu valide bi ak fan la koy wuté ban moy ramu bi nga xamanteni moy ramu bi invalide ma maytu ko parce que lu invalide mom soxlaw mako bu may out code d'accès damay out code bu valide mais duma out code bu invalide bu ko defé borom téré bi tambalé ci ramu bi nga xamanteni ni moy ramu bu invalide bi mune fa shafa'atul manfiyya ramu bu invalide bi nga xamni dañ ko rejeté ni la tedde mune ma kanat tutlabu min ghayri llahi fi ma la yaqdiru alayhi illa allah mune moy ramu nga xamanteni ni des koy wuté ci kudul yalla ci lo xamanteni ni ken amul katanam kudul yalla mune wa dalilu taktal ba moy sunu borom neena ya ayyuhalladhina amanu e yeen way gem yi anfiqu dépenser len mimma razaqnakum ci liñ len wërsegal min qabli la ta ayati muy dik yawmun bes bes bobé dé bes la bo xamni la bay'un amuluk jotu manam kèn du fa jënd sa bop joxé rançon dédé fihi ci bir bes bobé wala khulla amulin akuk kharit wala shafa'a kadhalika amuluk ram mune wal kafiruna way weddi humud zalimuna ñom ñoy ñinga xamanteni ñoy bokalé kat ñoy togn kat kon lolu di ben tektal ci ramu nga xamni sharia daq nako magok lutax borom téré bi indi li sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa wax ci zumar mune amit takhadhu min dunillahi shufa'a mo ndax ñom yeufar yoyu xam nga dañ doon wax nan haula'i shufa'auna indallah ñi ñoy ram ci yalla mo tax ñu leen di rendil di leen ñaan di xetali ko ci ñom di wakkelu ci ñom di sukkas di ko ci ñom sunu borom ne amit takhadhu min dunillahi shufa'a an kon ñom dañu ut wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala ñeneen ño xamne ño leen di ram kon ñi ngay ut ram feneen fudul fa borom bi tabaaraku wa ta'ala directement sunu borom ne qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun même sax su fekenteene ñoñe ñu jappé ne ño leen di ram dañu nek ño xamni amuñu dara la yamlikuna shay'an ram gogu ñi ut ci ñom amuñu ca dara momu ñu ca dara seen mbiri bop sax muy lan le gëna cher le gëna reuy muy seen bakkan momaluñ ko seen bop ndax budé joté malakul mawti ñew rocc ko ci ñom té duñ ci man dara duñu mujju luddul lan njabot gay joyo ngo kadalika nekkuñu sax ño xamni yaqilun gis nga am nañ xel ñen ñi sax yeguñu ni sax yene ngi sakku ci ñom lolé wala yene nga len di jaamu mu ne ko qul wax len nak deug gi qul wax len njub leral len ramu deugantan mu ne ko qul lillahi shafa'atu jami'a wax len ne len wax ju leer ak ramu de yalla rek la ñeel suñu borom moko mom jami'an lepp nak ramu mom de a a z kako mom moy suñu borom lahu mom momé mom mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suf summa ilayhi turja'un te yeen ñi ñepp ci mom ngeen di delu ma ngok kon gis nga aya bobé na muy léralé la nga xamanteni ni moy ramu kako détenir kako yoré moy sunu borom tabarak wa taala kon lolu motax desu ko sakku ci kenen ko dul mom kon ramu ku invalide biñuy rejeté mi ngi tambalé ci ramu gogu nga koy wut nga koy yaakar ci kudul yalla mango té ramu nek lo xamanteni ni qul lillahi shafa'atu jami'a sunu borom rek la ñeel mango lolu motax ci aya bi ñu daq ramu ñoñe kon doon wut ramu té jëlon yeneen bir ni ñi ñoñu ramu sunu borom daq ramu gogé mu nek kon lu invalide bu ko defé kon mbokk yi dañuy daldi taxaw fi tek fi sunu baram inshallah ba sunu darsu ëlëk bi ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala inshallah ñu daldi koy éggalé ñuy ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh